राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 5 मार्च सन 2000 साया लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम पराकृत नपद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में विचार आता है कि कैसे कहे आपको, क्या सुनावे, किसने सुनावे। आप ध्यान दें, गीता पर ध्यान दें, गीता पढ़ें, साधक संजीवनी पढ़े, साधक सुधा पढ़े, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, आपको ज्ञान होगा, फायदा होगा। आप ध्यान नहीं देते। कम से कम आप क्या ध्यान दें तो बहुत लाभ होगा आपको। ऐसी विचित्र बातें हैं, बड़ा भारी लाभ होगा आपको। तो आपके जस्ते ने क्या करें, मेरे पास कोई उपाय नहीं है ऐसा। वास्तव में ठीक तरह से जानने वाले बहुत कम है, और जो सत्संग करते हैं वे भी जानते नहीं, जानते जितने स्वीकार नहीं करते। आप सुनते हो, बड़ी कृपा है, परंतु स्वीकार नहीं करते। जैसे विज्ञान में बिजली के कितने तरह के कार्य होते हैं गिनती नहीं कर सकता आदमी, फिर भी गिनती ला सकता है, परंतु उनका ठीक सिद्धांत छपने वाले बहुत कम थे। जैसे बिजली के नए नए आविष्कार होते हैं, ऐसे पारमार्थिक बड़े नए नए आविष्कार होते हैं, पर आप ध्यान नहीं देते, क्या करें, उस पर लक्ष्य नहीं देते। अगर लक्ष्य दे तो बहुत फायदा होगा। साधक संजीवनी पढ़े, साधक सुधा पढ़े, और भी कई पुस्तकें हैं, परंतु आप क्या जैसी भगवान जाने मानते नहीं। रोते हुए मैंने कहा था कि कठिन बात बताओ है तो ये हम कर नहीं सकते, सुगम बात है तो आप करते नहीं। छोटी सी बात बताओ, छोटी रखो आप, रखते नहीं। अब क्या बताओ, बताओ इसमें क्या जोर आता है, चोटी करने से कितना नुकसान है, इस बात को समझते नहीं आप, ख्याल नहीं करते। मैंने देखा है जिन्हें वो है चोट नहीं है, शिखा और सूत्र साथे मना है, इतनी बात भी आप मान नहीं सकते हैं, आप क्या मानोगे? चोटी भी रखने में शर्म आती है आपको, बड़ी आश्चर्य। हमने बहुत सी बातें पढ़ी है, देखी है, सुनी है, पुस्तकें भी पढ़ी है, अच्छी बातें बातें मेरे को याद आती है, पर तो आप ध्यान ही नहीं देते। छोटी बात छोटी छोटी छोटी छोटी इतनी बात आप कम लाते नहीं, कर मानते नहीं, तो कैसे आप करोगे, क्या करोगे? चोटी नहीं रखने में आपके क्या फायदा हुआ वो बताओ तो हम भी विचार करें। अच्छी अच्छी स्मृतियों में संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कितना विलक्षण विलक्षण विचार कहा है, और आप ध्यान नहीं देते। प्राय करके चोटी नहीं है लोगों के, चोटी मत गई। चोटी कर रही है सभा, बड़े अच्छे अच्छे पुरस्कार लाने वाले भी चोटी कर दी। शास्त्र में लिखा है भूल से प्रमाद से किसी कारण से अगर चोटी कर दिया है तो दर्प की चोटी बना करके उसे गांठ देकर इस दाहिने कान पर रखो, चोटी रखो, चोटी के गांठ लगने लग जाए तब वो छोड़ दो। गांठ दिए बिना आपका धर्म कर्म जितना शुभ कर्म सब निष्फल। बजरंग को पानी दिया हुआ, पिंडी हुआ, सब निष्फल। परंतु आपकी क्या बचसी बात ली है, उल्टी बात कैसी जल्दी पकड़ ली। मैंने पूछा है कोई ऋषि मुनि का, किसी ब्राह्मण का, किसी संत महात्मा का, किसी कहने से आपने किया, कोई जवाब नहीं आ रहा। आप में आप बताओ, आपके पास उसे बताओ। इस मुसाफिर में मैंने पूछा बातों को, गांव गांव पूछा है, कोई उत्तर नहीं है। सच्चा उत्तर कोई मिला नहीं, हंसी उड़ा के दिल्ली उड़ाते लोग बस, इसलिए सिवाय कोई तत्व नहीं मिला। आपको है तो आप इतने बैठे बताओ, आप बताओ, आप उसे विचार करेंगे। जैसे आप मेरी वाणी को निरर्थक समझते हैं, ऐसे निरर्थक नहीं समझूंगा मैं। आप कोई बात बताएंगे ना तो मैं आपकी तरह उपेक्षा नहीं करूंगा। आप पेपर होकर ऐसी करूंगे, ऐसी पेपर हम नहीं करूंगा मैं, परीक्षा कर लो, बताओ आप बताओ। मैं निरर्थ नहीं करूंगा यू, जैसा आप निरर्थ करते हैं, जैसा तिरस्कार करते हैं, ऐसा तिरस्कार नहीं करूंगा, बताओ आप इतने बैठे हो बताओ, कोई बताओ। तत्व बताओ उसमें, तत्व इसे छोड़ने से क्या फायदा आपके हुआ वो बताओ, और रखने से क्या नुकसान होता है वो बताओ। बता सकते नहीं और हम बार मानते नहीं, मान सकते नहीं, तो क्या बताओ आप बताओ। छोटी सी बात भी आप स्वीकार नहीं कर सकते तो आप कैसे स्वीकार करोगे? अच्छी अच्छी बातें गए हूँ मैं, मेरी तरफ से पुस्तकों पटपटा कर अच्छी बात हो आपको सुनाता हूँ, पर आप पर भी नहीं करते। एक छोटी सी बात भी आप मान नहीं सकते, अरे कोई हानि नहीं आपकी, हानि हो तो बताओ। एक कौड़ी भी एक छताम की किंचित मात्र की हानि हो तो बताओ, स्वास्थ्य की हानि होती हो, धन की हानि होती हो, आपकी इज्जत की हानि होती हो, आपकी कोई खराबी होती हो तो बताओ। मैंने लोगों से कहा, साधु संत कोई आते हैं तो कुछ देते हो आप, तो एक बात हमारी दे दो, देने की हिम्मत नहीं होती। बहुत अनुमानी बात है। अभी मुसाफरी में क्या अनुमान है? आप ईमान लोगे पर पता नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है। अरे कोई हानि बता दी सर आपने, और नहीं रहने से लाभ वो बता दी सर, फिर क्या करे बताओ? अब बताओ कि हानि है, ये माई आए ने छोटा चोटी छोड़ो, चोटी काटने की बात कहती है, चोटी रखने की बात करने वाली कोई सी होगा बिरली, काटने की बात। मैंने ये अध्ययन किया है, विचार आया है मेरे मन में, नित्यनेम करते हुए चिंतन हुआ है, कर्जों का प्रभाव है, जैसे आपकी हानि हो वो आपको ठीक दे, अधर्म धर्म दिया मन्य थे तमसा प्रता सर्वार्थार विपरीत आंसर बुद्धि सापार्थ तामसी, तामसी बुद्धि हो गई, उल्टा अच्छा लगता है, अधर्म धर्म दिखता है, धर्म अधर्म दिखता है, ऐसी कर्जुगुरी का प्रभाव है, तो ऐसी बुद्धि बुद्धि हो गई। आपके चोटी रखने से मेरे को क्या मिल जाएगा, चोटी नहीं रखने से मेरी क्या हानि हो जाती बताओ? मेरे लाभ होता हो वो बताओ कि तुम इस लोक में एक फर्ज कर करते हो। आप चोटी न रखोगे तो मेरी क्या हानि हो जाएगी वो बताओ? जो तुम विश्वास नहीं करते तुम्हारी हानि हो जाएगी, और रखने से लाभ होता है तो वो बताओ तुम्हारा लाभ हो जाए इस वास्ते, तुम्हारा लाभ हो जाए क्यों करें? इस छोटी सी बात को भी आप मान नहीं सकते तो आप अच्छी बातों को क्या मानोगे? मेरे को आश्चर्य आता है, कई बार मन में आई है ये स्वामी जी लाए थे उन्होंने संतों को, बातें सुनी वे लेकर ऐसे चले गए जो बड़ा बड़ी लाभ ले सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, मानते ही नहीं। अच्छे समझदार अच्छे साधक मानते ही नहीं, कभी भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति कोई अदा कोई पाप है क्या? लोग गायों के मारते हत्या नहीं छोड़ते, तो आपसे कोई ऐसा अलग तो कराता नहीं हूं। ऋषिकेश आएंगे क्या था कौन लोग दिए, मतलब सभी राजीव जाए, अभी राजीव जी को काम होगा, मार्मिक बातें ऐसी ऐसी विलक्षण, बहुत लाभ होगा, बहुत विचित्र लाभ होगा। आप कृपा करो कृपानाथ, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप लाभ करो हमारी, आपकी मैं भेंट पूजा मान लूंगा, हजार दस हजार रुपये आपने दिए दी मेरे को भेंट कर दिया, इतना राजीव जाऊंगा। डोंगरगढ़ मैंने कह दिया साहब भी आप चोटी रख लो तो राजी हो जाएगा, आप चोटी नहीं रखते ऐसे आऊंगा नहीं, ये तो मैं नहीं कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ, परंतु मेरा मन राजी नहीं है, ऐसे आप सुन लो आ जाओ तो बातें कह दूंगा, मन प्रसन्न नहीं, मन चोटी रखो तो प्रसन्न हो जाएंगे, आपने भेंट पूजा कर दी बहुत दे दिया हमारे को निहाल कर दिया, ऐसा मन हुआ अब अवगुण गाऊंगा, बहुत बढ़िया कृपा करी, मन में प्रसन्नता हो गई और तो भी नाराज नहीं हो, आप चोटी नहीं रखो तो नाराज नहीं हो, पर रोटी लगने से राजी हो वो राजी बनाते ही है, वो प्रसन्नता में नहीं है, आप रोटी रख लो तो प्रसन्नता हो जाएगा। डूबनगर में क्या हुआ, स्टेशन पर बहुत से आदमी आए तो उन्होंने कहा कि इतनी बात ही मानो बोली मेरी, तो भी ऐसा विचार नहीं हो जाएगा कि तुम्हारा आऊंगा नहीं यहाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा विचार नहीं होता, पर चित्त राजी नहीं होता, अब क्या करूं बताओ, मैं चोटी रहो तो ना जी रहा प्रसन्न हो जाएगा, करो हिम्मत है क्या, भैया मनुष्य जन्म मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसको निरर्थक हो रहे हो, निरर्थक नष्ट कर रहे हो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर रहे हो, कितनी हानि हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, इस तरफ देखते ही नहीं, आप विचार ही नहीं करते, क्या करें, सुनने के लिए आते हैं ये भी कृपा ही करते हैं, पर कितने का देश, अब बीना सर है, गंगा सर है, अठिन उद्राम सर है, कुश्मीर सर है, और कई गांव है, आज भी कितने का देख रहे हो, आज कोई काम धंधा ही नहीं, झूठी छुट्टी है, इतने कमाते हैं, उनमें भी मानते नहीं बात है, तो नहीं मानने पर भी ये आप मत मानो मैं अच्छी बातें नहीं सुनाऊंगा, ये नहीं है, अच्छी बातें बातें भी सुनाऊंगा, क्योंकि सुनाना मेरा धर्म है, मेरा काम है, मेरे को ऊंचा टंगा दिया इस जगह तो टंगोड़े बैठा हूं तो कहूंगा, उसकी कुछ बातें कहूंगा, किसी चीज को लटका देना चाहिए तो लटका दे, विश्वास तो कहूंगा, नाराज नहीं होगा पर प्रसन्नता नहीं होती, इतनी बात भी नहीं मानी, छोटी सी बात, अरे बड़ा भारी लाभ है इसमें, छोटी करने में बड़ा नुकसान है, फिर भी मानते नहीं, आप ये सोचो कि आपकी छोटी रखने मेरे को कितना लाभ हो जाएगा, कितना रुपया मिल जाएगा, और कोई मान मिल जाएगा, आदमी मिल जाएगा, वाह वाह मिल जाएगी, मैं निरोग हो जाऊंगा, मेरे को लाभ हो जाएगा, कितना लाभ, और आप छोटी नहीं रखोगे तो मेरे क्या नुकसान हो जाएगा, आप बताओ, आप बोलो, आप छोटी नहीं रहोगे तो मेरे क्या नुकसान हो जाएगा, रख लो तो क्या मेरा फायदा हो जाएगा, ये सोच लो, दो बातें सोचो कम से कम, बहुत विलक्षण बातें हैं, बहुत आनंद की बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आप ऐसे महात्मा बोध बन जाए, ये लाभ आपको बहुत बड़ा हो जाए, ये मैं मानता हूं, और बहुत लाभ है मेरी दृष्टि में, बड़ा लाभ हो जाए, पर तो आपको जचती नहीं, अब क्या करें, तो इनमें नहीं मानने में मेरे क्या नुकसान हो जाए, मानने से मेरे क्या फायदा हो जाएगा, भगवान को याद करो, गीता पढ़ो, अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़ो, नहीं मानो तो पढ़ो तो सही। आप साधक सदजीवनी है वो भी परिशिष्ट के सहित सभी है, परिशिष्ट पढ़ो आप। और पुस्तक लिख रहे हैं अभी, लिखना जारी है हमारा। अच्छी पुस्तक है, हमारी समझ में बहुत बढ़िया पुस्तक है, लिखना जारी है। हम तो अपना लिखेंगे भाई, कहेंगे भी आप मानते नहीं, इसमें क्या आपके नुकसान है? मानने से क्या नुकसान है, नहीं मानने से क्या फायदा है? मेरे को कुछ मालूम नहीं दिया भाई, इस बात आप लोगों से पूछता हूँ, रहने से क्या नुकसान होता है आपका? मेरे से नुकसान नहीं है, आपके लाभ की बात ही है। कुछ भी लाभ नहीं हो मैं राजी हो जाऊंगा, इतना तो जाए। और कोई लाभ नहीं है मैं तो राजी हो जाऊंगा, इतना लाभ तो है। कर सकते हो करो भाई, नहीं कर सकते मजी हो रही, हमारा जोर तो है नहीं, हमारे पास राजनीति कैद कर दे आपको, दंड दे दे, और दंड दे विचार भी नहीं है। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, घंटा दो घंटा तीन घंटा समय लगाओ, अब बहुत लाभ होगा। लगाओ किस तरह से लोगों को लगाओ, बहुत लाभ की बात है। हम सब जगह कहते हैं आपको, केवल आपको ही केवल नहीं है, मेरे साथ में रहने वाले भी परवाह नहीं करते हैं, जैसे करनी चाहिए ऐसी परवाह नहीं करते, जैसे आदर करना चाहिए नहीं करते हैं। छोटी छोटी कटाई नहीं है, छोटी तो कटाई नहीं है, मेरे साथ और ना किसी नहीं कटाई है, कोई कटाई नहीं याद नहीं मेरे को, कोई कटाई है। इतना तो रखते हैं और भी रखते हैं। मैं चाहता हूं बहुत फायदा हो आपको, बहुत लाभ हो जाए। मैंने ये बात ऋषिकेश में कही थी, 5-7 वर्ष अगर जी गया तो आपको बहुत सुलभ बता दूंगा, परमात्मा की बात ही बहुत सुलभ है। अब भी ये बात है, मैं इस धुन में हूं तो आपको बढ़िया बात बताऊंगा, आपका कल्याण हो जाए इस बात बताऊंगा। मैं दूध छोड़ूंगा नहीं, आप छोटी नहीं रहोगे तो छोड़ूंगा नहीं, आप बात नहीं मानोगा तो मेरी दूध छोड़ूंगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं है, मेरी नहीं दुनिया है, मैं मेरी दुनिया को छोड़ू। एक संत थे उसकी बात सुनी है मैंने, एक बिच्छू नदी में पड़ गया, वो बिचारा उथल पुथल हो रहा था, तो संत ने आई दे जो हाथ लगाया डस गया, छोटे हाथ से पैर पड़े डस गया, तो आदमी खड़ा आदमी मूर्ख है, एक बार डस गया छोड़ो फिर दोबारी फेर गई दोबारा तीन फेर फिर डस गया, अक्ल है नहीं तेरे में। वो बोला काटना काम को बढ़िया तो नहीं है, मैंने इसने स्वभाव बना लिया कोई छुए से काट देना, तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो इसे मेरा स्वभाव खराब है क्या, मैं मेरे स्वभाव को छोड़ू? ये अपना काटने का स्वभाव भी नहीं छोड़ता तो मैं बचाने का स्वभाव मैं क्यों छोड़ू? ये शब्द खराब नहीं है, तो आप नहीं सोचो तो आप ही बात है, मैं क्यों छोड़ू? तो सुनो बताओ, मैं लोग नहीं होगा, मैं आपको बढ़िया बढ़िया बता दें, माता अच्छी अच्छी बता दूंगा। आजकल मेरे एक धुन रची है ईश्वर को मानना, भगवान को मानना, ये विशेषता रची है और बहुत फायदा होगा। भगवान है और मेरे हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ना, भगवान को अपना मानना। आप भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, प्रेमी मानो, मित्र मानो, नौकर मानो, अपने को नौकर मानो, रूमालिक मानो, कुछ भी मानो, भगवान के साथ अपना संबंध छोड़ो। ये बात मेरे मन में आ रही है। ये कहता हूं आपको छोड़े कह दी, ऐसी बात मेरे मन में है। इतनी सी बात ही मानो तो आपके बहुत फायदे की बात है। भगवान हमारे हैं, हमारी माँ है, भगवान हमारे बाप है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, भगवान हमारे गुरु जी है, हमारा चेला है। क्यों मान लो, ताजमहल जी अब मान लो, हमारा नौकर है भगवान। तो अपना करो तो करो, अपना करो करो, बहुत लाभ की बात है। अब मेरे को मिली है बात, तो ये बात आजकल विशेष कहता हूं। अब मानो न मानो आपकी मर्जी है। पिछु ने वो पकड़ लू, पिछु काटा से छोड़ता, मैं बचाने क्यों छोड़ू, तो मैं बिछा छोड़ने का नहीं है। आप नहीं मानो तो छोड़ो नहीं, मैं तो मेरे विचार करूंगा, मेरे फायदे की बात है। भगवान को याद करूंगा, भगवान को मानो आप, मैं क्यों छोड़ूंगा। और नाराज भी नहीं हूं आपसे, परंतु चित्र प्रसन्नता वो नहीं है। या तो ठीक बात इसीलिए है, माना जी राजी हो गए आदमी, नहीं तो क्या करे। मैं नाराज हूं, मैं क्या करूं, नाराज ही हूं, नाराज नहीं हूं। मानो तो प्रसन्नता विशेष हो गई, नहीं मानो तो नाराज नहीं है। बातें कहूंगा, अच्छी बातें बताऊंगा, आप मानो तो बताऊंगा, नहीं मानो तो बताऊंगा। मैं तो मेरा कर्तव्य पालन करूंगा, आप अपना जाने। कुमार था, घर पर पहुंचा, कुमारी से बोला कि रोटी ला, रोटी भूख लगी है। कुमारी बोली घर में दाना नहीं है, रोटी बनाऊं खाएगी, दान नहीं है। तो भंडी लेकर पहुंचा, गांव में पहचान तो थी, शहर में पहचान तो नहीं, पास वाले गांव में पहचान थे, पीट जाते हम पीटी रहा है। नजीक नजीक गाँव के गाँव नजीक गाँव में आदमी ना पहचान है, मेरी जैसे पहचान है, मैं भी पहचानता हूँ। वहीं देखी मैंने, पास गाँव है, गाँव में पहुंचे थे, वहां बेटा पोता जानते हैं। तो को वो दे दी, मैंने बाजी दे दी, मैंने हांडी दे दी, मैंने बाजी दे दी, बात दे दिया, हांडी निकली फुटोड़ी। तो दो से तीस दिन मिला कि तेरे हांडी दी है यार, क्या किया, क्या किया, कि तुम्हारी हांडी चढ़ी नहीं, तुम्हारी हांडी चढ़ी नहीं। तो वो बोला कि मेरी हांडी चढ़ गई, भूखा बैठ हांडी चढ़ गई, मतलब रसोई पड़ गई, हमारी हांडी चढ़ गई। आप ही पूछो, आप जानो, हमारी हांडी चढ़ गई, जो मेरी हांडी चढ़ जाएगी भाई, मैं मेरी नियत अच्छी रखूंगा तो मेरी हांडी चढ़ जाएगी ना। फूटी आप अपनी संभालो। इस वास्तव में नाराज नहीं होता, ये नाराज होने में फायदा क्या है, नुकसान होगा। इस वास्तव अपना था, अपने हांडी चढ़ाओ, तेज चढ़ाओ मत चढ़ा, ये मर्जी है, तुम्हारी हांडी चढ़ेगी, हांडी चढ़ गई बात रसोई बन गई, हमारी हांडी चढ़ गई अर्थ हुआ कि हमारी रसोई बन गई। मारवाड़ी शब्द है, हांडी चढ़ेगी नहीं। तो ये बात है भाई, तो हम अपनी हांडी फूटड़ी क्यों रहेंगे, हमारी हांडी चलाएगी। हम आप उसे आप भी सजाओ, आपकी कृपा मानेंगे हम, आपकी मेहरबानी मानेंगे, आपने बड़ी कृपा की हमारे पर, नहीं तो आप स्वतंत्र हो, बड़े कृपा करे न करे, और मैं मेरे स्वभाव न छोड़ू। बिच्छू के काटने का स्वभाव ही नहीं छोड़ता, तो बचाने का स्वभाव मैं क्यों छोड़ू। ऐसी आती है, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप जैसे भाइयां बहना बैठे, बहना भाई बैठे थे, सब भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को अपना समझो, अपना बेटा समझो। भगवान मेरा बेटा है, माँ बन जाओ। भगवान है माँ का घटा, माँ का घटा है, तो आप माँ मान लो नहीं अपना, तो भगवान ने एक माँ बन गया। आपने फायदा हो जाए बेटे, आपने जरूर बेटो चाहिए, बोलो ऐसे सबूत बेटा मिलेगा नहीं। बेटा मेरा, राम जी मेरा बेटा है, न्याल जो हो गए अगोर बने कदर से अगोर बने। पंजाब बंगाल में एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी जो कहते पढ़ना ही पढ़ना ही पाते, विधवा हुई, संतान हुई नहीं, तो मेरे बड़ा दुख हुआ मन में कि एक संतान भगवान दे देते तो उस पर जी रख दिए, बड़ा हो जाएगा ठीक है। तो ऐसे मन में आई, तो मन में आई तो विचार किया, कन्हैया को बेटा मान लो, वो यशोदा का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है क्या, मेरा बेटा है। वह तो भगवान की माँ हुई, क्या नाम था उसका, और माँ किसकी, गोपाल की माँ। वैसे बंदे बंदे मारे गोपाल भाई बेटा है, सोते तो छाते लगा रोते, मूर्ति भी नहीं यू ही सारी, तो गोपाल सोचे ऐसे प्रेम करते। तो एक दिन बैठे हो गया, माँ क्या भूख लगी है, खिचड़ी बनाऊ। आंधी चल रही थी, बेचारी छप्पर था टूटा हुआ, हवा आती जोर से, हवा जोर से आती तो कमर से लगती है, खिचड़ी में देरी लगती है। तो बैठी है जो यहाँ पास में खड़ा है, बैठी माँ के समानता है उत्साह, माँ भूख लगी, अरे भैया बेटा अब अभी तो खिचड़ी बन जाए अभी, ये माँ भूख लगी, अरे भैया बालक है ये माँ भूख लगी, अच्छा बेटा अभी बनाओ अभी बनाओ, ये माँ भूख लगी, अरे बढ़ाते हो खिचड़ी बन जाए, खिचड़ी बढ़ गई, खिचड़ी बन तैयार हो गई, कि माँ भूख लगी, तो माँ पतला रख गई, लेने लगे तो पत्थर उड़ गई। तो कहो जब भूख लगी कर जाता है, पत्थर तो दबा थोड़े पत्थर लगे, पत्थर का तो कभी उड़े नहीं, फिर सुखाए खुश हो गए, तो छोटी सी मूर्ति बैठाई, देखा बना साखरा देख लिया, अरे खिचड़ी परोसी, खिचड़ी आ गई तो उड़ी थी, अरे दौड़ी दही सोरा मसूस गोपाल आया गोपाल, अरे गोपाल आया गोपाल आया, कौन गोपाल मैं सूरा को कहाँ गया, भूखा है भूखा है वो कहाँ गया। तो रामकृष्ण परमहंस के पास जाने वाले थे संत, वे बोले क्या गोपाल तो संतों के पास मिलेगा, यहाँ तो नहीं गोपाल मिलता है, तो यहाँ ढूंढती है गोपाल मिलेगा, गोपाल मिला संतों के पास। तो मैं चलो तो जो ब्राह्मण मालिक है बनाई तो क्या वाले खिचड़ी और सूखी बांध दी और चली गई साथ ही। मैंने गया जाने पर परमर जी बोले, रामकृष्ण परमर भाई खिचड़ी बना, क्या भाई खिचड़ी बनाई, मैंने तो भोग लगाओ, वो काली भोग लगाया, मैंने काली नहीं चाहिए, मैंने भगवान दी है गोपाली माँ, उसका नाम गोपाली माँ, गोपाली माँ गोपाली माँ गोपाली माँ गोपाली माँ ही नाम उसका, गोपाल जी मां, गोपाल जी मां तो भगवान मां बनाते हैं, ऐसा सपूत बेटा मिलेगा नहीं, ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। अब मां बना जाओ 10-15-20-50 बन जाओ मां, गोदी में खेलेगा, प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, कैसी बात है। गोपाल को अपना मान लो, मारा है मारे गोपाल है, नाम गोपाल की मां, राम दो शिष्य थे, एक गोपाल की मां थी, एक क्या नाम सुंदर विवेकानंद थे, एक गोपाल की मां, गोपाल की माए कहते उसे, गोपाल की मां, गोपाल की माए, गोपाल की मां, गोपाल की माए, गोपाल की मां, ऐसा गोपाल की मां बन जाओ आप कितो बड़ी चीज है, गोपाल से बेटा कितनी बढ़िया बात है। ये मां बनाने में तैयार, भगवान अपनी मां मान लेंगे, प्रयादा से मानते अपनी बहन, सीता जी मेरी बहन है, बड़ी बहन है, वो छोटा भाई हूं, छोटा भाई है मैंने गोदी में रखे, मेरे भाई बहन भाई, इस तरह से भगवान को अपना मान मा, बड़ी आनंद की बात है, खुशी की बात है, भगवान अपना मानो, भगवान मेरा है, गोपाल मेरा है, गोपाल मेरा है, ऐसे भगवान को अपना मानो, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत लाभ की बात है, अपना मान लो, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, मेरा है भगवान, बहुत लाभ। भगवान अपना है भाई, किसी तरह मानो थे, बेटा मानो, बाप मानो, बेटी बन जाओ, बहन बन जाओ, नौकर बन जाओ, राम जी को नौकर मान लो, नौकर मित्र मान लो, भाई मान लो, आपको जो प्यारा लगे मान लो, माँ अच्छी लगे तो माँ मानो भगवान को। एक सज्जन ने मेरे पूछा था कि भगवान को माँ मानो, जरूर मानो, माँ स्त्री होती है, भगवान स्त्री, वो स्त्री पुरुष नहीं है, अब माँ मान लो, भगवान भाई माँ है, माँ माँ का नाम भगवान है, लोग भगवान भगवान करते नहीं, वो भाई माँ है, भगवान मेरी माँ है, अब माँ बन जाएगी प्रेम से जीमा होगी, प्रेम माँ बन जाओ, माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, भाई बन जाओ, चेला बन जाओ। एक संत थे, वो भगवान को अपना चेला मानते थे, एक 70 वर्ष संत थे, 70 मेरा की बाबा, वो कहते हमारा चेला है, राम जी और लक्ष्मण जी हमारे बेटा है, चेला है हमारा। विद्यापति जी महाराज थे, बड़े नामी विद्वान थे, वो राम जी को चेला बांधते थे, अपनी माला जाकर बढ़िया माला देख रहे हो पहनते, लो बेटा पहनो, लोगों को बुरा लगता है आप पहन रही चूषण करें, विद्वान नहीं, गुरु प्रसाद लेकर नहीं, हमारा चेला है, गुरु प्रसाद ही है, महाराज गुरु प्रसाद देने की नहीं होती, लेने की होती है, चेला होता है लेता है, लिया नहीं देंगे हम, अब देख बेटा अब गुरु प्रसाद ले रहा हो तो ले लो, नहीं मूर्ति सिर झुका दिया गुरु प्रसाद दी, संत आए, संतों ने कहा महाराज के गुरु भाई लगाओ, भोग लगाओ, साथ साथ संतों को भोजन कराओ, क्या चाहिए महाराज? कहते कटर चाहिए, कटर। अच्छा क्या दिया? बूढ़े हो गए राम लीला, मध्य में जा राम लीला बेटा, संत आए, कटर का प्रबंध कर दो। कह दिया राम लीला, कह दिया सब प्रबंध हो जाएगा। मकान खोले जो भीतर कटर कटे भरे हुए ऐसा चेला मिलेगा नहीं, ऐसा कौन मिलेगा? तो अपने गुरु जी मानते थे हमारा चेला है रामलला, हमारा चेला है गुरु सदन बिहारी रामलला। अपने वहां भगवान ने मंदिर बनाया गुरु सदन बिहारी रामलला। गुरु सदन गुरु जी घर पर रहने वाले, गुरु जी घर पर रहते हैं, बाल घर में छोटे गुरु जी घर पर रहते। ऐसे राम जी को बनाओ, बेटा बनाओ, माँ बनाओ, बाप बनाओ, भाई बनाओ, मित्र बनाओ, स्नेही बनाओ। राम जी बनने तैयार है, अनंत ब्रह्मांड आए गए, थोड़ा मात्र से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। रोम रोम प्रतिराज एक कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने बड़े भगवान। आपका बेटा बनने तैयार, आपका नौकर बनने तैयार, भाई बनने तैयार, पिता बनने तैयार, बेटा बनने तैयार, चेला बनने तैयार। इस राम जी का अपना है, आप अपना बना दो, अपना भगवान मेरा है, बस ठीक है। सब सब काम ठीक, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा भगवान राजी बहुत हुए। भगवान सब घाटा ही घाटा है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं, कुटुंब नहीं, एक तो दे बन जाओ, माँ बन जाओ तो माँ मिल गई। राम जी ने माँ मिल गई गुरु जी मिल गया, राम जी चेला बना। राम जी राजी बहुत हो गए, कुटुंब है नहीं, करे क्या, अकेला है, अकेला। माँ मिल जाए राजी भाई नहीं, माँ मिल गई राम जी राजी हो जाएगी। राम जी मेरी माँ है, राम जी मेरी माँ है, राम जी मेरी माँ है। एक संत थे, राम जी को अपनी माँ मानते थे। तो एक शहर में गए, धनी आदमी ने अपनी भिक्षा कराई और बगीचे में पहुंचा दिया कि आप आराम करो। खाट डला दी, पाटा चल दिया, पाटे पर सो गए। धनी था अपने घरे गया और निंदा देगी, टीस लगी, भोजन किया हुआ, प्यास लगी, प्यास लगी तो बस प्यार नहीं पाड़ दे, माँ आवे तो पाएगी, माँ आवेगी तो माँ आई तो पापा आपे पानी सुराई भर कर के पास पाने का पी गिलास रहती ऊपर। जब माँ आवे तो पावे टावर तो एक लगे पिए। नौकर आया कि पानी पियोगे? हाँ माँ आ गई, माँ आ गई तो बड़ा जोर पी लो, माँ आ गई। किसी रूम से आवे माँ आ गई। शाम की वक्त में धनी आया मोटर लेकर, महाराज चलो घूमने चलो, कहाँ चलो? मोटर बैठे, महाराज मैं केड़ा लाया हूँ, संतरा लाया हूँ, संतरा देव केड़ा लेव। तो टावर टावर ही टावर साइड है, संतरा दीवा नहीं, संतरा कर दीवा तो ऊख सूसूंगा, ऊख ऊख सूसूंगा क्या नहीं रेल से उतरे, नहर पर चलते थे तो हाथ में टोप लिया। हमारा टोपी तो पुरानी हो गया, तो यू कर फेंक दी बारे। अरे फेंकता क्यों है? जल में फेंक दी, नहर की तरह फेंक दी। अरे नहर में क्यों फेंकता है? बाहर लगता है कोई छोरा मिला तो बड़ा खुशी होगा, इतना टोप लगाया हुआ अच्छी तरह, जो दौड़ाने वाले पुड़िया पड़ता था, पुड़िया ऊपर एक बेच दे बैठा, तो भाई डंडा दे डंडा दे भाई टोपी निकाला, टोपा निकाल दी बेचे, टोपी निकाल दिया था। अच्छा कितना पैसा है, कितना पैसा काम ले लिया उसने, ले लिया नहीं था पैसा दे दे लगाया, माँ दे माँ दे बाबू ले अब उससे मान लिया मार दिया, इधर से मार देती है उसमें। हम गए थे तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गया थे, मंदिर पड़ता है वो खीरचोर मंदिर है, खीरचोर भगवान मंदिर में पहुंचा, मंदिर तुम्हारा बंद हो गया, दे ही पहुंचे, मंदिर बंद हो गया। फिर हमने क्या भाई दर्शन करेंगे, तो ऊपर एक बारी थी ऊपर चढ़ कर उसमें दर्शन किए, अब चलो आगे जाना है भाई कैसे सर है, तो चलो भाई मोटर ले चलो, जो महाराज चाबी नहीं मिली, हम दर्शन नहीं ठहरते नहीं थे, दर्शन वर्ष ठहरते थे, मोटर से आगे जाना है हमारे, अब मोटर चाबी नहीं मिली, चाबी चाबी मिली तो उससे चाबी नहीं मिली, ये रमाधार जी हमारे साथ थे तो बालकों को कुछ दिया करते नहीं, जाने का स्वभाव निकाय प्रसाद के साथ चाबी दे दी मंदिर खुला, मंदिर के दर्शन किए, दर्शन के बीते स्वरता करे लो था चाबी ऐसे राम जी करते चाबी दी रखो, चाबी तुम कह ले दी मैंने प्रसाद साथ दे दी, ले दी जब दर्शन हो गए ना जब गए तो एक संत आए थे और खीरचोर भगवान नाम है ना खीरचोर, एक संत था तो भगवान ने दिया प्रसाद, प्रसाद था खीर का, खीर है बड़ी सादगी, जो भगवान के महाराज ऐसी खीर हम खाएंगे, खीर बेचा बदवाई ज्यादा, ठाकुर जी को भोग लगाया ठाकुर जी ने खीर तोड़ ली, बागें लुका दी, वो थाली अभी ले गई, वो भी थाली गई भोग लगा दिया ले गई, उनको पता नहीं किसी को, फिर ले जी संतन से फिर सपना दिया कि संत वो खूब खीर दे, फिर सुने खीर दी, तो खीर तो और भगवान बना हो जो सोच हम सोच उन्होंने चाबी चुरा ली, अब घर चाबी जम के रहे, फिर दर्शन हुआ तो सूरज ला दे लो चाबी लो, ऐसा काम करे भगवान याद है नहीं प्रसादी जब दर्शन हो गए ना तब ला दी चाबी, फिर दी नहीं, हमने चोरी दर्शन और चोरी से दर्शन कर लो, हमने ऐसे ठाकुर जी काम कर गए, फिर मोटर में चल रुपए प्रसाद के साथ दे दी, तो वह पहले भी दे तो सकता ही यार, सोरे को रखनी होती पसी क्यों दी, दर्शन कर दिया लाचा भी दिया, ऐसा काम ठाकुर जी ऐसा करते काम सभी चोर हो गए, जो खीर चोर हुए सभी चोर, अब जमा कैसे है सभी सभी करी ना दे दी सभी प्रसाद में दे दी, पता ही नहीं पता ही नहीं, जब दर्शन कर लिए ला लिया ला चाबी जाओ भगवान है, ऐसे भगवान को भाई मानो बेटा मानो बेटी मानो कुछ मैंने, ऐसे सस्ते भगवान ऐसे तो बेटा बने तैयार, भाई बने तैयार, मित्र बनने तैयार, पहला बना बन गया गोविंद ने, गोविंद दार का ठो दिया जो इली भी लिखे नहीं, इली भी लिखे शौक थे उन्हें ठाकुर जी को भी इली भी अच्छी लगी खेलते सुने कि नहीं सुने वो नहीं गोविंद कुंड की बात है ये मथुरा जो परिक्रमा है ना परिक्रमा है गोविंद भगवान मंदिर जाता है वहां जो कुंड है बस वहां की बात है बात ही वही झालर झंझार नगारा बालता तो बस हो जाएगा बीच में जात देखा छोटा सा वर्ग खड़ा है मैं सब आरती करते मन में आया कि ये साथ में खेले तो अपने खेलेंगे खेलने की मन में आएगी लोग सब चले गए कपाट बंद हो गया लोगों सामने कपाट बंद हो गया था बीच में दीपक जलता था कुछ खेत में वो देगा गोविंद आ जाओ खेलेंगे गुल्ली डंडा खेलेंगे गुल्ली डंडा उसको प्यारा लगता था गुल्ली डंडा लगे प्यारा गुल्ली डंडा खेले गुल्ली डंडा वह समझा गुल्ली डंडा खेले बालक कैसे रहेंगे आएंगे तो तुम चलो मैं आऊंगे जो कि आचार आगे बस खेलने लगे कभी आप बाहर जाओ कभी ठाकुर जी आ जाए ठाकुर जी आ गया तो अब रोज नहीं खेलने लगे एक दिन आरती हो रही थी तो ठाकुर जी ने आगे ठाकुर जी हार गए ठाकुर जी नहीं हारा नहीं मैं तो हारा नहीं हारे तुम हार गया तो कहे बस सुनते हो नहीं मारूंगा मैं हाँ झूठ बोलते हो हार गए आप तो आप हार गए नहीं मन नहीं हमारे तुम हार गए पेट हमारी चार थपरी दौड़ा गए दौड़ा फिर महाराज मंदिर मंदिर से भीतर लोग मंदिर में चले गए और जाकर धारिष्ठा आदमी धारा पक्ष पक्ष में मारपीट करूंगा तो मारपीट पड़ेगी कभी तो लूंगा इसी तरह से बैठ गए हार गया और कहता हार जाने गए झूठ बोलता है अब इतना आदमी सामने ओपन पुजारी ने भोग लगाया कि भोग कैसे लगावे हमारा मित्र गोविंद वो तो भूखा बैठा है जब वो बुद्धा आया कि भैया तुम चलो भगवान भोग नहीं लगाते तुम चलो आता वो ही तो खबर लेता सीध रहे भूखा है भोग थी भजन नहीं दिया अच्छा चलो भीतर गया आखवाट बंद हो गया भूखा क्यों रहे तो तू नाराज हो गया तुम बस भोग बच ले ना भैया भोग ऐसे है ठाकुर जी ये नहीं खेलता था एक मैं तो ना सो रहा मेरे साथ ही खेलने गया मेरे साथ ही खेलते मैं चढ़ी थी मैं तो ना सो रहा घोड़ा पड़ा मेरे पुर चढ़ी गए तो वो नाराज हो गया मैं तेरे को सो गए स्नान करो कपड़ा दो मैं तेरे को सो गए तू भैया ठंडी जाएगी मेरे को अब इसलिए ठंडी है बात तो ठंडी लगेगी लगेगी क्या क्यों मैं तेरे सो रही थी सोना का देखो मेरी कान मोरी सोने में पानी छान गया सोना लगा पानी छोड़ गया माना नहीं दिया धक्का पड़ गए गोपाल पानी में पड़ गए इधर होती आरती आरती में जा तो भगवान ने बगैर पॉइंट टप गए और ये क्या गोविंद पुजारी प्रेमी थे प्रेमी गोविंद में गया गोविंद ने मेरे को गोविंद कुंड है वो परमा गोविंद कुंड में गया तो मेरे कपड़ा भेज गया सभी पूरी बात नहीं बताई है, मैं क्यों नहीं अगर तक बताऊ, मैं तो सोने पर चढ़ गया पूरी बात नहीं बताई, पूरी आधी बात बताई, अच्छा है काम साथ। ऐसे ठाकुर जी है, अब बैठे बैठे बैठी रहे, माँ बन जाओ माँ, गोदी माँ जाएगा आप बचोगे, माँ बन जाओ, कैसी बोझ की बात है, ठाकुर जी आ जाओ गोदी में से कैसे जी, माँ बना हुए दे लगा जाओ बेटा। माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, आप आप साहस बन जाओ, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से, नकली से शुद्ध नहीं भगवान, नकली काम नहीं होगा, असली हृदय से आप मान लो राम जी मेरा बेटा है, सब काम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, बोधी मा जाएंगे। बुआ सो नहीं देते यार ठाकुर जी, ठाकुर जी भूख लग जाए, माँ मर जान भूख लगी, हनुमान जी गए नहीं उठा रात ही तो भी भूख लग गई, देखिए फल लग गया, देखिए मालिक तो मेरी माँ ही है, सीता जी मेरी माँ है, माँ माँ भूख लगी है, क्यों राक्ष है वो राक्ष खा जाएगा, छोटा सा हनुमान छोटा रूप धारण करेगा, सूक्ष्म रूप देख जी यही दिखावा, सीता जी सूक्ष्म रूप दिखाया, इंद्र दर माता मोहि नाहि, राक्षों को डर नहीं गए, माँ राजी हो जाए, अरे माँ तो राजी बैठा वर्ग खाल तो माँ राजी है, खाल है माँ राजी हो जाए, बेटो जी मिल लियो जी शोर हो जाए, मधुर फल खाना, खट्टा फल खा ले छोटा कंठ खराब हो जाओ, जाओ मीठे पड़े रो फल खाओ, ऐसा घुरा घुरा अब नीचे ही पड़ा छोड़ी, हनुमान जी महाराज है आया कोई बजने वाला गया तो बंद ध्वस वो डंडा देर माया माना दबिया ऐसा काम करे भगवान भगवान के समान कोई है ही नहीं, उमा राम सम हेतु जग माही, उमा राम सम हेतु जग माही, गोरो पितो मातो बंधु को नाही, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले भगवान पुत्र बन जाए, सीता जी ने जब कह दिया नहीं अधरा हमारा गुणा दे दी सो तो बेटा कह दिया, जब राम जी ने बेटा स्वीकार किया, राम जी ने पहले बेटा स्वीकार नहीं किया, रावण पढ़ जाओ सीता जी के मिल आए पहले हनुमान जी को बेटा नहीं कहा राम जी ने, बेटा तो माँ पड़े ना हुए माँ स्वीकार कर दे बाप बार बाप बात नहीं सुनता, सीता जी ने माँ कह दिया ना, ऐसी बात तो बेटा बनता है, बाप बनता है, भाई बनता है, राम जी भी से स्वीकार कर रहे, जब सीता जी कहते हैं आज आ रहा हमारे गुण दिश तो करो सदा रघुनायक सो रघुनाथ जी महाराज कृपा करेंगे, खुश हो गए हनुमान जी, आए कह महाराज सीता गई विपत्ति विशाला, बिना कहे भल दीन दयाला, मन का वचन शरण, मन का वचन मेरे शरण हो जाए उसको दुख होता है। हनुमान में पति पुरुष हो जब तब सुवर्ण भजन राम बार हनुमान भाई की भूल करी मैंने हरदम नाम जपते जल्दी जाओ ऐसे हनुमान जी ऐसे माँ माँ है भगवान हो माँ मानो बाप मानो भाई मानो कुटुंबी मानो बेटा मानो चेला मानो मेरा है यूं मान लो बस मेरे पिताजी है मेरी माँ है